سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سورة ملک کی اول دعوی دا توحید وا لفظ دا تبارک الذی سرا چھ برکات اچون کے پہر سے کی یو اللہ دے دی مسلبان دی سورت کی یولس دلیل عقلی یو سمخ کی ذکر شو اللہ وی برکت اچون کے زیما چھ اختیارات زما سر دی بید الملک برکات اچون کے زیم بل سوک نشتا زک زپار شبان قادر ما الذی خلق الموت والحیات مرگ و جن ما پیدا کری دی و اسمانون ما پیدا کری دی اسمان پستور ما خیست کرے دی دا دلیل عقلیو خو بیام دنیا کے دا سے خلق شتا چی نہ برا گوری و نہ کتا گوری اگی بیاوم دا اللہ دا توحید نے انکار کی نو دا دغی خلق دا پارا تخویف ذکر کی وللذین کفروا بربهم تی سر سر اثبات تا قیامتم کی لکہ دا تخویف اخروی دے اللہ دا اخرت عذاب نہیں رہی دا جہنم اگا سختی و دا اگا عذاب سختی ذکر کی نو دی پسی با زجر ذکر کی منکرین دا قیامت او منکرین دا رسالت تا چی سوک قیامت نمانی اللہ زوری او رٹی چی سوک دا پیغمبر نبوت نمانی نا اللہ والا زور نور کی نو دی پسی با علت ذکر کی چی دا جہنمیان جہنم تولی لارو سباب دی پا جہنم کی او ارمان او افسوس کی اغین معلومی کی دا چی دا قرآن د زدکړې ارمان غیله په جهنم کې ورغې که دنیا کې هغې ایمان ناوړی وی او قرآن ته یې غوږ یخې وی نو هغې وی نن به مونږ په جهنم کې ولې پراته وو د علتو د جهنم د داخلېدو اول تخویف وللذین کفروا بربهم او د پاره دغه کسانو چې کفر کړی دی په خپل رب عذاب جہنم عذاب د جہنم دے کفرو بربہم تبارک الذی دا مثلا من حقیب و برکتون یو دے بل دے کاتو کلو یو دل بارتت لو کلو بل دل بارتت لو او دلتا چی وردین ویدات لم دا برکت تی اور آتلتیم دا خیر و دا برکت تی کالتا پاتشوی و سرزان سرولن و آغی عرصو کی با برکت دا آغی عقیدہ دا جوڑا و پدی زیارتون و بوتان و اولیاء و بانی اللہ وی تخو کافر شوی خیر و برکت خو زمان پر لاس کرے تالا ما زی تیار کرے عذاب و جہنم و بئس المصیر و بد زی دے دورتلو اذا ولقو فیها سمعو لها شہیقا و هی تفور جہنم و عذاب دا جہنم دا سنگ زیده و بیس المسویر زده و دا حد کی اذا القو فیها کلا چو غردو لشی دا مشرکان فیها پدی جہنم کی سمعو لها شہیقان نوابوری دا دی جہنم دا پارا لوی لوی چغی شہیق لکا مفسرین مثال ورکی اسپا و یا خشرہ کہ اگر مالکان و تجتا وربش کی دی نو بد داو ہرنی شہیق دا دغی خشرو یا دا خرو دی تیزو برو و وازونو تبیدی شہیقا سورت حود کم دا دی وضاحت تیر شو سمعو لها شہیقا جہنمیان جہنم تا وغردولی شو دغه ټیم کې وردی د جهنم نه یو आवाज بروزي او دا आवाज بدی تکي سمعوا لها شهيقا دا आवाज د غصې دی دا د هیبت دی نو الله د جهنم دا هیبت ذکر کړي چې ډېر د یاري زید دی جهنميانو ته بلکې د خرو او د خچرو په شانو هرنيږي بروي به وي وهي تفور او دا به جوشيږي لگا دانا جی پلے گوبو پڑی روبو کی جوشی گی خٹکی گی با تکادو تمیز من الغیظ دار دی جہنم و داغی دو وور صفت دی یو طرف تبا را خٹکی گی جوش بوئی بل طرف تبست بوئے گنی دو غصی نشلی گی تکادو نزدی بوئی تمیز من الغیظ چی دی یو بل جدا جدا شی اوچوی دو غصی دو وجنا غصہ بچا تا ہی دی کفارو تا کلما القیا فیها فوج ارکلا چو غردو لشی پدی کی یو ڈلا سألهم تپوس بکی دی ڈلینا خزانتها سوکیداران دا جہنم چکم پدی بانی مقرر دی دا اللہ را طرف نا ملیکو دینا با تپوس کی علم یعتکم نذیر ولی نورا غلی تاسو تیرون کے دا دا هر قوم نه بدا تفوس کی زکه جهنم کې با دا هر قوم خلق دا هر زمانی او دا هر امت او دا هر نبی امتیان دا غی نه بدا تفوس کی چې تاسو ته سوګیرون کې نو راغلی چې د دینه یرولی وي چې ګوره که دا الله خبره مونږ نه منله د پیغمبرانو د خبرې نم خلاف وکړو دا کلمه مونږ نه منله چې لا اله الا هو نو ستاسو دی به جهنمی او دا غی داسې عذاب دی او داسې اور دی اوسته سنوی لري يرولي نه وي قالو نو بو اذا جهنميان بلا دا سندا بلکي راغلي قد جاء انا نذير يقينا راغلي ومون تايرون كي دي دا ديري شاوي زك يرون كي الله پیغمبرو يرون كي او حق پرستو چه خبر د پیغمبرانو کولا څنګه غیر دین د پاره منډې درړې والې وینو دم دا مهنت کو نو دی به ویا والګه مولا خو راغلی و عالم خو راغلی و داعی و مبلغ راغلی و د الله پیغمبر راغلی و مونږ یې رولی و نو تا نه و منلی فکذبنا مونږه دروغجن کړو د هر نبی تکذیب هر یو قوم کړی الا ماشاءالله په هر زمانه کې چې الله پیغمبر را لېږلی و قوم ته حق مسله کړی وا او د قیامت ته عذاب نه يرولو نو هر قوم هغه دروغجن کړو نن په جهنم کې مغیدا وی فکر ربنا الله راغلیو خو مونږه دروغجن کړیو وقلنا او مونږ ویلیو ما نزل الله من شيء تاغي په جواب کې زکه هغه به مونږ ته د الله تر طرف نه وحی راځي مونږ له الله کتاب را کړی دی مونږ سره د الله کلام دی او مونږ باغی ته په جواب کې وی ما نزل الله من شيء نذر لګل الله هیڅ شي او دا لوی ظلم دی چې ته ګوري تا ته هر قسم دلایل نبی پیش کړي حتی کې چې دلایل نقلی را ته پیش کړي عقلی را ته پیش کړي چې ته ځان ته وګوره او د تمام مخلوقات ته وګوره دا خیر چا پیدا کړو اخیر دیل دا روزی سوک ورکی دیل دا قیام چا ورکڑی دی دا چا دا سی مضبوط پیدا کری دی و بیا ادرولی دی نو دیتا نگوری نو دا نپخوانو حل لگو گورا تانا مخ کی خودیر قومون او مضبوط خلق پا دنیا بانی تیر شو دا اول اخر تباشو او چا تباکلو اولی تباشو تا پوست خبر اکڑا ویگانا لک تاریخ روالا دی وی مونگا دا تو را اکڑا چی مونگا دا رو جن کرو مونگا وی اللہ رو سران دل کری جنی ان انتم نیتاسو الا فی دلال کبیر مگر پا گمراہی لو یکی دا دا قومون فتوی وی کمشرانو کشرانو کاغا پو کانا پو نو ټول په مشرانو او په هغه پو خلقو پسې روانو د خپلو مشرانو یې منله او چې کوم اصل مشر د الله له طرف نه راغی نو د هغې یې نه منله باطل دروغ خرافاتو پسې شوي وغې منله او چې حقو د الله کلامو د هغې نه یې مخړو نو نن په جهنم کې هغې یو افسوس او ارمان دی وقالو اوای بادا مشرکان خدا وینا داغی پا دوزخ کی دا لو کننا نسمعو کچری منگا وریدل بی قرآن او نعقلو او یا منگا پا غیبانی زان پوا کرده وی سکو یو مانا حتا سرد اسے وریدنا لو کننا نسمعو کچری منگا وریدل بی قرآن او نعقلو حتا نعقلو تردیش منگ پی زان پوا کرده وی اس خواغی اور دلیو زکا ہر نبی چی دعوت ورکو قوم تا او چغی والا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو دا دعوت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نشورو انتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا دعوت چی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو دا دعوت دا اللہ کلامو دا دا اللہ خبرو نو کدا مونگ اوریدلی وی او مونگ پی زان پوا کرده وی نو اوریدلی خو هر کافر وی خو کمزوری داوا چی زان پی نو پوا کرده دنیا پا را خبر بانی پویدو معلومی گی دا چی اقر سر دیر خبری که دی مفسرین وی دا دین دا پتاو لگی را چی دی که اقل نو پا دی دنیا که و دا پتا لگی چی سور کفار دی و مشرکان دی پا دنیا که ندا بی اقل دی دا بی وقوب تی پا دی که اقل نشتا که اقل پا کوینو دی و دا منلی وجه لا اله الا هو لا اله الا هو اسمانونو والا ازمکو والا اللہ دے روزه والا و بارارونو و ربون که اللہ دے انسان و پیره و کائنات پیدا کون که و پنا کون که اللہ دے دی با دا قیده ساتلی وی خو اقل پا کی نشتا نو پچاکی چه اقل و ناغی ایمان روڑو که اغا پا اولینو که و که اغا پا آخرینو که لو کننا نسمع او ناقل اور دین اخکار پتہ لگی دا چې دنیا کے ذریعے د نجات هغه قران دی هغه د الله کلام دی جهنم تسړی ولی دی دا د قران نه دی دی د قران نه دی اوریدل د په قران باندې سې ایمان نه دراوړي کافر ګور ردی ارمان کوي کله چې دا جهنم ته داخل شي مخکې تیر شو ملائک پته نه تاسو کې ما سلک کوم فی سقر تاسو دی جهنم تا دی سقر تا ولی داخل شوئے سشی داخل کئے ولی قالو لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین یو دا اللہ حقو او یو دا بندہ حقو مونگا دوارا نو ادا کری اور مونگا با دنیا کی موز نو کرے دا موز عبادت تے او دا عبادت تا اللہ حق دے او بل طرف تا دا بندہ حقو ولم نکو نطعم المسکین مونگا پا خپلا مالو نمون سر دوگی غم نو نو دیر خلق زمون پا گاوان که دق سیوگی زمون نپاتی شو دا دو کارون مونگا ندی کری نو مونگ دا اللہ را عبادت سخیال ساتلی ری او نو دا بنیانو دا حقوق سخیال ساتلی ری دو که جهنم ترالیو نو دل تا دا غینا تا پوس کی گی اگی وی مونگا قرآن اور دلوی دا اللہ کلام اور دلوی وزانم پی پوکڑوی نو ما کننا فی اصحاب السعیر دا جواب دی مونگ با نن پا جہنم کی نو نن با مونگ دی دوزخیان سر نو پراتو دا ذکر چی دا اللہ کلام مونگ وان اور دلوی وزانم پی پوکڑو اور دلوی تقریبا طولو ذکر اللہ دا غس سکنی دی پریخی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ وی مونگ چا لعذاب نور کو اس سوک مونگ با دنیا کی ندی معذب کری که په هر عذاب سره مونږ په هغې عذاب راوستی، خو د هغې نه مخکې الله وي مونږ پوه کړي دي. پیغمبر به هم ولېږو، هغه ته مو خپل پیغام ورکړو، هغه به دعوت او تبلیغ شروع کړو د شپې او دروازې. هغه به په دې قوم کې 100 کاله، 200 کاله، 300 کاله، 950 کاله تیر کړو، نو دا خلق به خو برابر شو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لن یهلک الناس حتی یعذروا من انفسهم، چرته چرته هم نه هلاکیږي خلقو تر دې پورې چې هغې باندې حجت قائم شي، د الله ر طرف نه په هغې باندې حجت قائم شي. حق پرست د الله پیغمبر او د الله یو بنده هغې ته ودرېږي او دعوت او تبلیغ او د الله پیغام ورته ورسوي چې ګورې قومه تباه کیږي، هلاکیږي، ستاسو نه مخکې قومونه تباه شوي دي. ځان پوه کړئ نن په مسله باندې، سبا به جهنم کې بیا افسوس او ارمان کوئ. که مونږ اورېدلې وای، مونږ پې ځان پوه کړی وای، نو څومره به خوونو نن مقده وویری او ځان پې پوه کړې، د عذاب نه وبشئ. دا ذریعه د نجات ته، بل ځای کې نه خلاصېږئ. پیغمبر وی الله چرته خلق داسې نه هلاکوي حتی یعذروا من انفسهم، تر دې پورې چې د هغې عذرونه ختم کړي. دا بانې مانې دا ولې په دنیا کې ختم کړي چې بره وګوره، ښکته وګوره، ځان ته وګوره، د خوشحالو ته وګوره، د نعمتونو ته وګوره. کله را باندې یو حالت راشي، کله را باندې بل حالت راشي. د دنیا د بادشاهۍ ته وګوره، د پیریانو او بنیانو ته وګوره، د هواګانو نعمتونو او اوبو ته او میوو ته وګوره، نو د پخوانو حال لږ وګوره. د لیلی نقلی ته هم ذکر کړي، زما جبریل ما په دې باندې مقرر کړی دی، هغه د شپې او دروازې راځي ستا پیغمبر سره، د دې دپاره چې تا خبر کړي، تا پوه کړي چې ته جهنم ته ونه غورځېږي. اب حدیث کرا دی جہنمی جہنم تا لاڑو، نوی جہنمی تا خو پتہ لگی چې زر دی اور قابل ما. لا يدخل احد النار الا وهو يعلم ان النار اولى به، صحیح حدیث ہے. یہ تلا نے مفسرین ذکر کرے لا يدخل احد النار، نہ بداخلی گی او تن اور تا، الا وهو يعلم، مگر دی بخپو یی جی ان النار اولى به، زر دی اور قابلو ما، دا اور زما قابلو، زکا ما چې سکړی دی نا خو ما دا پخپل پته راغن دی. په دنیا کې الله خپو کړی دی، د شپې او دروازې وزوانه کې او پوخ عمر کې، دا سه بسوک نه چې په دې تمام دنیا کې هغه دغه صفات شي وي چې نو ته داعی ورغلی، نو ته نبی ورغلی، نو ته आवाज حق رسیدلی. کدا سه سوکینو هغه به الله بیا په خپل عقل باندې رانسي، زکا وی لو کنا نسمع او نعقلو، نو عقل سره کوم انسان رانی ولی شي. انسان الله پیدا کړو د تاسو کوم نه دی ورغلی چې څوک داعی وي چې دې په وکړه په دې باندې چې لکه دا ډوډۍ او په خوله باندې خوري نه، خوشی ځای کې به پیدا شي او چا بول تعلیم نی ورکړي او د بچر ته ډوډۍ په سپین مو منډه کې نه، د بچر ته داسې یو کار نه کړي دا اوس انسانانې کوي، د چا نه به هم تعلیم نه حاصل کړي. لو کنا نسمع و ناقل، د انسان په دې بدن کې الله د عقل داسې یو شی اخلي چې دې رامنه کوي، راټینګي یې، لکه دا اور د ګوره کله سوړې نو سوځي، نو ورته خو چې ته نو دانګلي د غر د سر نه خو چې ته ټوپ نه والې، ولې تا ته پته لګېده نو چاره ته ویلي که د غر نه ټوپ کو نو ته مرې او خوږېږي او زخمي کېږي. پیغمبر درغلی نه، دا د خپل عقل و. عقل په دې کې داسې یو اله الله پیدا کړی و چې دته خولې و چې دا یخ دی، دا ګرم دی، دا تریخ دی، او دا د هلاکت ځای دی، او دا د بچاو ځای دی. چې باران راشي نو کوټې ته او غار ته خو منډې کوي، نو دا راته چا ویلي دي؟ کوم پیغمبر راته ویلي چې باران راشي نو تو، او چا راته ویلي چې تا بادې وکړه په دې وخت کې د دې لپاره چې سر دې په سوري شي؟ دا خو حیواناتو ځناورو ته وګوره په غرونو کې چې اوسي، هغې هم نه پناه ځای ته ځان رسوي. هغې ته هم پته ده چې زول به راځي، ګلی به راځي، طوفان به راځي، اوبه به راځي، د هغې نه به ځان بچ کوو. نو هغې له هم دا فهم ورکړی دی. نو ځکه پیغمبر وایي جهنم ته چې جهنمي لاړ شي نو هغه ته دا ښه پته ده چې زه د دې قابل وم، ځکه الله دلته راوستم او دا اور زما لپاره قابل و. ما کنا فی اصحاب السعیر، دوی به دا چغې وایي که چېرې مونږ اورېدلې وې قرآن او ناقلو، یا هم پې ځان پوه کړی وي، اورېدلې مې تر دې چې ځان هم پې پوه کړی وي. ما کنا فی اصحاب السعیر، نه به مونږ په هغه دوزخیانو کې. فاعترفوا بذنبهم، اقرار به وکړي په خپلو جرمونو باندې. اقرار یو کو خوالتا فسحقا لأصحاب السعير پس حلاکت تیوی دو پارا دا جہنم یانو دا سحقا دا اللہ خیر دا اللہ وی تبا حلاکت تیستا دا پارا تباش تخما دیل نوی پیدا کری خود شیطان دی ووری دا وزان دی پزور دی دی ترادن نکو فسحقا لأصحاب السعير بعد روایتو که مفسرین دی گرکی سحقا وادن فی جہنم دا پا جہنم کی اولان دی کندر اللہ وی فسحقا دا گا جور کند دی ستا دا پارا دوزخی جہنمی نوس بشارت ذکر کی چی چاما نلیوا ان اللذین یخشون ربهم بالغیب یقینن غکسان چیریگی دخپل ربنا بالغیبی بیدلی ندی او دیر مخلوق تدا سی چا خو پیغمبر لیدلی او چا پیغمبرانم نو لیدلی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیاد دا سی دی او را روان دنیا دی ذکر چا چی لیدلی او ناغر شمار کسانو او چې چا نه دلی دل نه داغي سشماره نشته اندازې نشته چې سوره امتیان دي چې پیغمبر نه دلی دل صحابه کرام خو جبرئیل هم لیدلو خو د انسان په شکل کې چې را به پیغمبر ته بکې ناست او چې کله بلار نو پیغمبر هغې ته ووی چې دا جبرئیلو او راغلی او تاسو ته دین طریقه خو ده هغې خو هر څه لیدلي و قرآن د هغې مخکې نازل شوی پیغمبر ویلي و د دې خلقو په باره کې چې کوم وروستو راځي او دا غید ایمان خبر اکڑے ہو جی دا پا ایمان کی مضبوط تھی زکا چنے پیغمبر لی دلی دے او نے نور سلی دلی انے نور سلی دلی زر کال دوست برا دی دوزر کال دوست برا دی او پا ایمان کی باغستا سونا قوی و مضبوطی ایمان بالغیب ہو یخشون ربهم بالغیب جنت نہیں لی دلی چا ایمانم پھر آوڑ رے جہنم ندلی دلی چا ایمانم پھر آوڑ رے ملیک ندلی دلی چا ایمانم پھر آوڑ رے یری کی دخپل ربنا او بالغیب لہم مغفرتون ردی د پارا بخن را لهم مغفرت اللہ وی بگنا بدل دو پر دیواشم و اجر کبیر او اجر دے لوی سنگے چے مشرک او د کافر د پارا تخویف ذکر کو نو د موحد او د مومن د پارا بشارت ذکر کو وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم او د پارا دا کسانو چے کفر او کو پخپل رب عذاب د جہنم دے و بئس المصیر او بد زیر ورطلو اذا القو فیها کلچو غردو لشیدہ دوزخیان او مشرکان پا دوزخ کی سمعو لها شہیقا وابوری دا دی جہنم دا پارا شہیقا لعلو چغی وحی تفور او دابا جوشیگی تکادو نزدیبی تمیز من الغیر چوجوی دا غسینا کلما القی فیها فوجن ہر کلا جو غردولی شی پا دی جہنم کی اٹھولے سألہم خزانتوها تفوس بکیر دین آغا سوکداران دا جہنم علم یعتکم ندیر آیا نور اغلی تاسو تیر ان کے قالو نوبوی دی بلا تاسن دا بلکی راغلیو قد جاءنا ندیرون یقینا راغلیو منتائر ان کے فکذبنا نمونگا دروغجن کو وقلنا او مونگا ویلی وقتا ما نزل اللہ من شیئ ندر آلے گلے اللہ حس شی ان انتم الا فی دلال کبیر نئے تاسو مگر پا گمراہ لویا کی وقالو او بویدا مشرکان پا جہنم کی لو کننا نسمعو کچری مونگا او ریدل وی قرآن او ناقلو زانم پہ پوا کڑے وی کچری مونگا اور ادل و قرآن او ناقلو او زانم پہ پوا کڑے ما کننا فی اصحاب السعیر نبو مونگا پا دو دخیانو کی فاعترفو بذنبهم اقرار بو کی پخپل جرمنو فسحقا لأصحاب السعیر پس حلاکت تیوید پار دو دخیانو ان الذین یخشون ربهم یقینن غکسان شیریگ دخپل ربنا بالغیب نادیدا لهم مغفرت و اجر کبیر دا دید پارا بخندا و اجر لوی